Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jøge Investor med Bodil Johanne Gansel. Aktiemarkedets tandhjul drejer igen her torsdag morgen, og vi står som altid klar til at tjekke ind og se frem mod interessante investeringsmuligheder i dag med Henrik Drusibjerg med i studiet. Velkommen til. Tak skal du have. Henrik, ja, du er nordisk strategichef i Velhaverbanken Quintet Private Bank, og det er jo altså en bank, som altså, man skal have en vis kapacitet for at få lov at blive kunde over. Ja, man skal i hvert fald have mange penge. Jeg ved, at du tidligere har fortalt, Henrik, at de fleste af jeres kunder faktisk ikke er så hugt på afkast, som vi andre måske render rundt og er. For dem, der handler det meget mere om at bevare den formue, som der rent faktisk er. Er I i stand til at bevare formuen for dem lige for tiden? Ej, det vil sige, det er udfordrende. Men jeg synes ikke, at de afkast, vi ser, er sådan helt svare til de ellers relativt bloddrøbende overskrifter, som man bliver præsenteret for. Vi er jo i den heldige situation her i Danmark, eller sådan set i Europa, at hvis man investerer internationalt, så udgør amerikanske aktier en forholdsvis stor del af ens portefølje, helt op omkring 60%, og vi har så oven i det en taktisk overvægt på det, hvilket betyder, at vi har endnu mere USA. Og amerikanske aktier har dels klaret sig nogenlunde på niveau med Europa, men så er de jo afregnet i dollar, og dollaren den er steget ganske betragteligt i år. Så for en europæisk investor, så er det selvfølgelig ikke det sjoveste år, vi har prøvet at investere i, men det er heller langt fra så galt, som jeg synes, overskrifterne en gang imellem antyder. Og så er det jo selvfølgelig også præcis, som det skal være. Nogle gange går det op, og nogle gange går det ned. Det kan vi jo simpelthen ikke undgå. Og så, som du sagde ude ved morgenkaffen, skal man altså også lige tage med i betragtning, at man har fået 30% plus måske i afkast i løbet af de sidste mange år. Lige præcis. Vi er lidt for tilbøjelige til at blive kalenderryttere i det her, ikke? Så vi nulstiller alt 1. januar, og så er det det, vi regner i. Og det kan man jo ikke, og det skal man heller ikke, fordi så bliver ens måde at opfatte afkast og risiko på ens portefølje, det bliver alt for kortsigtet. Man er nødt til at anlægge en længere betragtning, og så ligesom justere efter det. Og hvis man gør det, så har de sidste 3-4-5 år, de har altså været forholdsvis lukrative selv, inklusiv dette år. Så i humøret blandt velhaverkunderne, er det i top? Nej, de synes da heller ikke, det er sjovt det her. Men jeg synes ikke, at humøret det humør eller det indtryk, man kan få, når man læser avis eller tænder for nyhederne. Fordi det er selvfølgelig med fokus på alt det, der ikke fungerer. Og det er der ved Gud en masse ting, der ikke gør i øjeblikket. Vi skal omkring nogle af de ting her i løbet af udsendelsen. Henrik Drusibjerg, du er med hele timen, men vi skal også lige sige godmorgen og velkommen til Lars Svendsen. Ja, porteføljeforvalter her i klubben, økonom og aktieanalytiker. Svendsen, hvad sker der derude på markedet? Ja, altså vi er sådan lidt en nuldag, ikke? Hvor vi er... Så vidt jeg kunne se, så var vi ned med 0,4% i Danmark, og det er ikke noget stort, vel? Men altså, vi har sådan lidt dvaske dage. Der sker faktisk ufatteligt lidt. Vi tager de sidste 3 uger, jeg sidder sådan og kigger sådan lidt skævt ind i ugerne, men altså, de sidste 3 uger, der har aktiemarkedet praktisk talt totalt, hvis man gør det op sammen, det der MSCI, så det stort set ikke rørt sig ud af flækken. Det har altså givet sig lidt, men altså bevæger sig, ryster ikke, men... vibrationer, man måske hellere kalde for. Men totalt set, der har ikke været noget afkast i 3 uger. Det er bare sådan, tiden skal gå og vente. Og der er det jo så, at jeg har faktisk skrevet et lille skrift, som kommer i dag, så det er ikke for at provokere jer, men når min spørgsmål er det her er stillhed før storm? Fordi sådan er der jo et begreb, der hedder, og det er jo ikke helt løgn, og i næste uge skal både Federal Reserve og ECB holde rentemøder, ikke? Og så kan man jo spørge sig selv om det er sådan en sten, man smider i vandet. Og jeg opfundet sådan en metode, for hvis man siger, at de kan jo ikke få knækket den der inflation, det tror jeg faktisk heller ikke, de kan, men de kan godt få den ned, men altså, den er ekstremt op, ikke? Og så kan vi måske få den ned på 4-5, ikke? Men den kommer ikke tilbage på 2. Men det er jo den kamp, de ligesom sidder og siger, men det kan de ikke gøre med renten, så skulle de jo tonse renten op for alvor. Det gør de ikke, fordi så står de væksten ihjel, og senere statsfinanserne, fordi vi har så meget statsgæld. Men hvis man nu forskrækker folk, ikke? Så sidder vi alle sammen og siger, her, vi ved ikke, om vi bliver fyret i morgen. Vi altså ved sætter ikke. Renten voldsomt op? Ja, ja, og fortæller, at nu skal økonomien altså køles ned, så den vil noget. Det skal du også fortælle. Du skal være nødt til lige at udlægge det lidt, ikke? Nu må vi tage den hårde kur, ikke? At hvis du gør det, så kan man jo ligesom forskrække det ned. Og, det, og uden at man behøver at sætte renten op i 8, ikke? Det lyder ligesom en farlig leg, det der lavsendelse. Ja, men måske. Men det er måske lettere at gøre det på den måde. For ligesom, hvis ikke folk forstår, at nu skal, vi vil have tævet den inflation ned, koste hvad det vil, så må vi tage en recession. Hvis recessionen giver 5% i fald, så gør vi også det. Ja, det er jo nu overdrivet, ikke? Men altså, vi skal jo overdrivelse frem og forståelse. Men man kunne forestille sig, at de ligesom sætter sig i hovedet og siger, ved du hvad nu? Vi kan jo ikke tæve den her økonomi i hjælp til syden, at pengene er derude, og så er spørgsmålet, bliver de brugt på at købe aktier, eller bliver de brugt på at købe varer? Og der kan man jo sige, at så kunne man give dem en forskrækker. Ja, om man kan tæve økonomien i hjælp, det ved jeg ikke rigtig lige helt, om man kan sige allerede nu, Lars Svendsen, det tager noget tid, for at de sætter renten op til, at der sker noget, som vi stort taler om. Hvis du giver en rigtig forskrækker, så kunne du jo måske lave sådan en minikrak på banken. Altså, du står helt med smil på læben, som du synes, det var en dejlig vej at gå. Jamen, det er da bedre, end hvis de vil bruge den rigtige brutale rente, og det har de jo ikke vildt med. Nå. Så de er jo gået forsigtigt frem. Det er ligesom med EU og russerne, ikke? Så i går, så står der en nyhed, nu skal jeg fortælle dig en morsom nyhed, så står der, EU vil nu fremlægge sin 9. plan for restriktioner med Rusland. Mm. Og griner stort set bare 9 måneder, ikke? Men det er jo fordi, at hvis man siger, at vi står på Ukraines side, jamen så må man jo skulle man fra starten have lanceret noget, som var stort set færdigt. Men det er nu det 9. gang, at vi strammer lidt, så strammer vi lidt, fordi vi skal jo kunne snakke med dem, vi skal have noget at forhandle om. Og så hvis ikke de er tilfredse med resultatet, så strammer vi lidt til. Nu er det 9. gang. Altså det første, det var en plan mod import af træ, vodka og kul. Mm. Okay? Og nu er vi så nået til gas. Jeg ved ikke, hvor morsomt det er, Lars Svendsen, men lad den nu ligge. Nu siger du kul. Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med at kigge lidt på energimarkedet, fordi vi har jo altså vine, oliepriser ser det ud til. Det kan være, at den lige peger lidt den anden vej i dag. Nu stiger det altså en lille bitte smule, men gaspriserne, de er jo på vej op igen. Og så er der jo altså også noget over i metallerne, der rører på sig. Glencore var ude at sige, at kobberpriserne, dem skal man altså lige passe på. Der kommer til at blive enorm manko over i kobbermarkedet. Hvad sker der ude i de her energimarkeder, hvis du skal lige vurdere det, Lars Svendsen? Ja, altså nu det med gassen, den går jeg ikke så meget op i, fordi det er jo sådan internt mærkeligt marked i Europa. Det er der, prisen stiger, hvis nok, på gas, ikke? Og i USA er den ikke helt vild, men den er der høj, så det er ikke helt så klog på, men det med olieprisen falder, det er jo nok, det er vel meget interessant, fordi vi var jo oppe, altså den lå der på inden Ukraine, mener jeg faktisk, vi lå ned på 70, og så har vi tonset op af, og var helt oppe og rør 120, bare men det var kun en dag, så den har mest en del ligget på 90, ikke? Men nu er vi nået ned i knap 80. Så, ja, Brenten ligger 77,65, ja. Og den amerikanske WTI, den ligger 72,48, som jeg lige sætter her på CNBC. Men det er jo det, der også er lidt tricky, fordi i virkeligheden er det jo sådan, at når der er problemer med gas, og det er der, det er nu blevet den dyreste energiform, så vil man jo substituere over mod olie alt, hvad du kan. Og derfor er også prisen på fyringsolie og diesel og sådan noget er meget høj. Så det er det, der er brug for. Det er jo ikke benzin, du kan bruge til det der, men så der er sådan en forskydning, det burde jo egentlig hjælpe olien, men det er jo formentlig, fordi der er, nu gætter jeg, men at der har været overspekuleret i olie for opadgående, fordi alle sad og sagde, at det her kunne nærmest stort set kun blive værre med Ukraine og Rusland og alt det der. Mm. Og det ser jo ud til, at det gør det ikke, at man kan nogenlunde tolle det. Så jeg tror, det er der. Jeg tror mere, det er det der, og så, jeg tror ikke, vi får olie ned på 60. Jeg tror, vi bliver hængende på 80. Henrik Trusseberg, hvor skal vi hen med den her oliepris? Jeg ved ikke, om du sådan på den måde følger det så tæt. Du kalder dig vel næppe decideret olieanalytiker, men nej, du må dog have en holdning til det nu, når du også sidder og kigger på aktier. Det har jeg i allerhøjeste grad, og det altså jeg, sådan som jeg ser olieprisen, så er den i fuldstændig lineær udvikling med recessionsfrygten globalt set. USA og Kina er nogle af de største aftager af olie globalt set, og noget af det, der er sket hen over efteråret her, det er vi jo gået fra, at de fleste har et forecast, der hedder recession i Europa, så er det her ved at omfatte, for de fleste i hvert fald også en forventning nu, om en recession i USA. Formentlig en mild recession, men en recession, og det er et ændret forecast. Jeg tror meget mere, at det olieprisfald, vi har set det seneste stykke tid her, det skal vi se i det lys, at flere simpelthen forventer, som konsekvens af recessionen, der kommer i løbet af, ja, er i Europa og kommer i løbet af første kvartal i USA, at efterspørgselen simpelthen falder. Og derfor er der lidt den her diskrepans mellem gas og olie i øjeblikket, for normalt plejer energipriserne jo sådan i hele træskolængder at følges lidt ad ud fra udbud og efterspørgsel, for det burde jo selvfølgelig også påvirke gas. Men på gas har vi, som Lav også nævnte, har vi en anden situation. Dels har vi et andet marked, men vi har jo også en krig. Og gas har siden sommerferien været begunstiget af, at de europæiske lager steg, selvom importen fra Rusland var lukket. Og det er så, fordi man har fundet alternative kilder. Men nu kan vi jo så allerede se her, at vi har fået ret tidligt på året forholdsvis kolde temperaturer på tværs af Europa, og dermed en øget efterspørgsel, og når krigen så stadigvæk er der, så opstår der selvfølgelig en bekymring for. Så hvad tænker du, at olieprisen skal her sådan på den korte bane? For vi har jo også et scenarie med Kina, som ser ud til at begynde at lukke op igen, ja. Og med stigende efterspørgsel. Ja, vi har et forecast på en rimelig stabil oliepris, og det har vi som et samsurium netop af de to ting, at USA går lidt mere i stå, end de er for nuværende. Til gengæld er Kina og senest eksemplificeret her til morgen, eller også var det i går aftes, fra myndighederne i Beijing, at de ser ud til at løsne coronarestriktionerne yderligere. Så et Kina, der sætter farten lidt op, og dermed øger en efterspørgsel, og USA, der sætter farten lidt ned, fordi de ikke undgår en recession. Mm. Jeg så CNN var ude at sige, at nu hvor de løfter restriktionerne ude i Kina, så altså efterspørgselen på nettet efter flyrejser og håndkøbsmedicin mod milde forkølelses- og influenza-symptomer, det eksploderer simpelthen fuldstændig, så det der sker altså noget derude. Nå, men ikke desto mindre, så slipper de vel for at blive lukket inde med søm og skruer og alt det der, som det må have været helt forfærdeligt at være igennem den tur. Når nu vi taler om energimarkedet, Lars Svendsen, så tænker jeg også, at vi lige kunne tage den her historie fra omkring på en eller anden måde Ørsted og Vestas. Det var jo altså i nat, at resultatet af auktionen over de her havvindmølleparker ud for Californiens kyst på 4,6 gigawatt, der kom resultatet altså ud i løbet af natten. Og det ser ud som om, at CIP, altså Copenhagen Infrastructure Projects, eller Partners, sorry. Ja. Tak for det. De vandt altså en del af projektet. Ja. De er jo altså delejet af Vestas, men det så også ud som om, at Ørsted ikke vandt noget. De har ikke været ude at melde noget, så vidt jeg så, inden vi gik i studiet, i hvert fald ud fra Ørsteds side, men er det noget, der kan rykke rundt på kurserne her på de her to aktier? Ja, nu er ham infrastruktur. Nu skulle det så være Vestas, men infrastrukturen der er jo ikke børsnoteret, men hvad hedder det? Nej, det tror jeg ikke. Det er jo sådan nogle, hvad kan man sige, meget, som jeg forstår det, det er jo flydende havmøller, og som man har lidt, men det er helt minimalt. Der findes faktisk et selskab, men hvis nogen har lyst til det der, det kan jeg altså ikke anbefale ud fra den kurve, der er. Det kan jo godt være en god aktie alligevel. Den hedder BWIDOL. Det lyder åndssvagt, men det er navnet på det. Op i Norge, det var så igen ham her, Bergesen Worldwide, som har den. Men han har købt sådan et selskab, der har nogen nede i Frankrig, og koden er BWIDL, og det har altså været en lang tur nedad. Så de, der var meget hurtigt ude med at se, at det her kunne blive fantastisk, de har altså ikke tjent penge på det. Men, og jeg ved ikke, om han er involveret i det der år, men han er jo ligesom, hvad kan man sige, han er jo sådan en tekniker, der leverer det, der bliver sat derude. Det er jo en operatør, en, der ejer koncessionen, så det er jo dem, vi nu har hørt om, som leverer det. Men det er early days teknologi, og fordi man har ikke fået udviklet det ret meget endnu, og Statoil eller Equinor har også nogen, hvor de prøver på, fordi det er sådan noget famleri for at finde ud af, hvad for nogen teknik er der på det, som kan gøre det, fordi de skal jo også kunne holde til det, så det ikke bliver blæst om kul eller havarer. Så hvad hedder det? Det er, men altså, jeg vil sige, hvis nogen af det, så sad bare i går og tænkte på den, fordi der stod det der og sagde, ja, måske skulle man købe nogle BWIDOL, men ja, det er nok lidt early days, du, at hoppe ombord på den, men det kommer, men jeg kan fortælle fra en, som jeg har talt med, som det var, jeg ved ikke, hvor fortroligt det var, men der er noget for eksempel der, der sagde, at han mente, at han var tekniker, at det ville komme omkring, altså der, hvor det for alvor ville få vægt, ville være omkring 2030. Altså før kommer det der med flydende vindmøller parker ikke op på et, altså det er sådan lidt forsøgsagtigt, ikke? At det er først der, altså det er jo, hvad bliver det, 7-8 år, sådan noget lignende, at så vil teknologien være rykket så meget frem af, at det kan noget, ikke? Og man skal passe på med at købe de første projekter eller selskaber, der laver sådan noget, fordi der er altså en indlæringskurve, altså, så, sagt på dansk, det koster tab. du gled let og elegant hen over spørgsmålet, om det kommer til at få nogen betydning her på daglig basis på for Ørsted. Hvis Ørsted aktien kan jeg lige se her nede med 1,45%, men det kan der jo være. Det er lidt en sur dag. Henrik Druteberg, vi hører også fra Storbritannien, at de nu altså begynder at åbne kulminer igen. Altså hele det her energifelt og den grønne omstilling, som på en eller anden måde jo er et kæmpe tema ind i investeringsverdenen. Hvor skal man plukke hen, altså, hvis der begynder at blive åbne kulminer igen? Altså det lyder jo helt skørt i den verden, som vi lever i, og den dagsorden, som vi har haft i ganske lang tid. Giver det mening stadigvæk at kigge på nogle af de her grønne aktier, som nogen måske vil kalde Ørsted og Vestas? Det tror jeg i allerhøjeste grad, det gør. Nu gælder det ikke lige Ørsted og Vestas, men jeg kan sige, en af udfordringerne på mange af de her selskaber, det jeg synes i virkeligheden, det minder mig meget om hele dotcom-boblen tilbage i slut 90'erne, hvor man kunne godt se, at der var masser af virksomheder, der havde fat i noget, der hvis det kom til at blive hver mands eje, var jeg lige ved at sige, så ville det blive fuldstændig genialt. Men præcis på det tidspunkt at forudse, hvem vinderne ville være 10 år senere, det viser sig ovenud svært. Og mange af dem, der var størst dengang, de blev ikke de største 10 år senere. Det var nogle af de mindste, og det er lidt samme situation, vi står i her. Vi ser på en underskov af nye selskaber, som har alle mulige forskellige vinkler på, hvordan vi kan gøre ting grønnere, mere bæredygtigt, mere effektivt i fremtiden. Men præcis hvem vinderne bliver, det er rigtig, rigtig svært at sige på nuværende tidspunkt. Derfor er min tilgang som regel til det er sådan relativt bredt. Enten tage nogle aktive fonde i det, eller der findes også brede ETF'er, som dækker det her felt. Så er man med på teknologien, for jeg er slet ikke i tvivl om, at der kommer masser af fokus på det her. Der vil blive kastet masser af penge i retning af det her. Men jeg vil nødig være den, der skal sidde og plukke, lad os sige, fem favoritter ud og sige, at det bliver de her, der vinder. Og Henrik, nu ved jeg godt, at du ikke afslører selskabsnavne her i programmet. Det må du simpelthen ikke, for din arbejdsgiver. I taler mere sådan bredt om temaer og stemning på markedet. Men altså, er det også det, I siger til jeres kunder? Altså, vælg en ETF, eller går I ned og plukker aktier til dem? Nej, det er slet ikke, fordi jeg ikke vil stå og sige selskabsnavnene her. Det er simpelthen det bedste råd, synes jeg. Det er, at det er alt for tidligt på rigtig mange af de her teknologier og kloge sig på, hvem der står om de her 7-8 år eller længere, som Lav er inde på, som de fleste jo regner med, er inkubationstiden på det her, ikke? Før du begynder at se nogle virkelig effektive, banebrydende løsninger. Og der vil jeg så bare hellere gå bredt til værks, i stedet for at ramme teknologien rigtigt, kan man sige, men så have satset på de tre forkerte selskaber. Det vil være dumt. Ja, det skal selvfølgelig handle om, hvor man kan kigge hen for at finde gode investeringsmuligheder. Det er det, vi allermest går op i den her klub. Men Lav, en sidste lille ting, som jeg tænkte, vi kunne vende for vores lytters skyld, fordi Caravana, den fik endnu et gok i nøden. I går blev aktien faldt 43% på, altså yderligere frygt for egentlig konkurs i selskabet. Mm. Og jeg ved godt, at du ikke er sådan dybt inde i lige præcis Caravana. Det er heller ikke i din portefølje, den ligger. Det er over hos Mads Christiansen. Men bare sådan teoretisk set, hvis man sidder med en aktie, der er faldet så meget, altså 8-99%, altså den er næsten udraderet. Hvad gør man så? Ja, det er jo det. Så er det jo ikke andet end sådan en skrotværdi tilbage. Og nu er du ikke sikker, at vedkommende har købt på 350, eller hvor toppen var henad, 30 eller et eller andet. Men altså, det er jo ikke alle, der har været lige deroppe. Det er jo sådan en kapitulation, ikke? Så må man sidde og sige, så er der ikke mere at gøre. Det er så mere et spørgsmål om, hvis du har det privat, altså en rigtig aktie derhjemme, at så kan du altså måske være en god idé at sælge lortet alligevel, fordi ellers så risikerer du jo, hvis nu at den går i betalingsstandsning eller rekonstruktion, der har man meget af i USA, ikke? Så får du ikke fradrag for det. Altså om ikke andet, så kan du dog få et skattemæssigt tab. Det er lige meget i en pensionsordning, men der, det bliver ligesom gjort efter cash value hele tiden, men så kan du ligesom i mindste få det, som et plaster på såret, ikke? Mm. Så kan, hvis du har noget andet, du har tænkt på, så vil sige på den måde, altså, man skal tænke lidt over det med hensyn til det der, fordi de danske regler er meget onde, altså, de der har UV-bunker, de har jo stadig ikke fået fradrag, selvom der er jo ikke nogen, der forestiller sig, at at det får en krone tilbagevendt, og så når advokaterne har et alle de penge op, der var i boet, så står der nul, og så siger jeg, nej, det er faktisk gået konkurs, den konkurs, der blev ikke så meget, den både fem her. Det er en fandt lang proces. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår Uwe Bunker gik, det er jo mange år siden, jeg har. 2014. Ja, fordi, og det var dengang olieprisen faldt, ikke? Efter, det var på halen af ham her, Ukraine, Krimkrigen, ikke? Den anden krimkrig, hvor den første var jo fra 1850, men den anden stod, men at så får du ikke fradrag for det. Og så kan du sidde der, og hvad vil du gøre? Så sidder du der og koger i årevis, og det er jo, altså, man siger mange ting om det, men det er nærmest en fejl i dansk lovgivning, at man må sidde og sige, hvis et tab reelt er indtrådt, må vi også få en ret til at trække det fra, og så må du så, hvis det skulle vise sig, at man får 200 millioner kroner i erstatning og 3 kroner på en aktie, så må man jo lade sig beskatte det. Altså, det er en fejl. Henrik Kruseberg, hvad gør man, hvis man sidder og har sådan en aktie, som, jeg håber ikke, at dine kunder kommer ud for det, men altså, hvis man har sådan en aktie, som er faldet så sindssygt hamrende meget, at det er jo sådan lidt lige meget, hvad der kommer til at ske, men man har jo den her post, som bare er irriterende at kigge på. Skal man bare gå ud og sælge? Altså, du kan i hvert fald lave et skattesalg. Hvis man så stadig har en tro på, at det der selskab kan rejse sig, så kan man jo købe det igen bagefter. Så det er jo en, som Lav også er lidt inde på, hvis man kan aktivere det. Jamen ikke andet, ja. Altså ellers så er jeg jo lidt fristet til at sige, der er noget, der hedder, when you're in trouble, then double, and then when you're in shit, then quit. Altså, hvis der er noget tilbage, men jeg kender slet ikke det selskab, så jeg skal jo ikke begynde at sige noget som helst i forhold til den. Men det er sådan lidt, man har lidt en tendens til at lukke øje, man bliver sådan lidt Strussen Rasmus over det, ikke? Man stikker hovedet i busken, man vil helst ikke face, at man har købt et selskab, der er gået fuldstændig modsat det, man havde håbet, og derfor får det lov at ligge over i hjørnet. Og om der overhovedet er nogen penge tilbage i det, så de sandsynligvis har de det bedre, hvis de kommer ud og arbejder i noget andet. Men vi har mentalt har vi meget svært ved at tage konsekvensen af de forkerte valg, vi har truffet, og derfor ser man desværre ofte, at der ligger sådan nogen. Der ligger sådan en losers round af selskab over i et hjørne. Kender du selv det? Eller er du god til bestemt, at tage de tab, bestemt, når man skal tage dem? Selvfølgelig kender jeg det. Jeg har levet med det her i et langt liv efterhånden. Jeg har både set det hos det, jeg vil betegne som semiprofessionelle investorer, og må også se mig selv skyldig med en enkelt eller to tilfælde. Så det er, det er en svær øvelse. Det er det. At det er fandme sjældent, det kommer tilbage. Ja, men det er jo også en lærer om det, vil jeg så sige, som nu kommer sådan en gammel formaning af. Men det er jo, at måske skulle man lade være med at putte sine penge i sådan noget snot. Altså, nu kan jeg, jamen, det er jo let at sige bagefter. Nå, jo, ved du hvad, jeg kan finde mig i at tage penge 40% eller mere på et rederi, som jeg ved, jeg går ned og banker på stålpladerne og siger, hvad er det her for noget? Og markedet er til at forstå, ikke? Men en brugtbil handler, ikke? Altså, det er en brugtbilhandler, som er noget på nettet, det der. Og hvad hedder det? Altså, det er, og det er jo endda noget af det IT, som det bliver jo markedsført som IT, eller i hvert fald herinde, fordi det er den måde, de har organiseret det på. Ikke? Men det er jo basalt set at købe den slags og sælge. Nå, men det er jo trods alt en virksomhed, som lever af at sælge noget. Altså, det er jo, men det er så noget meget IT og sådan noget, som gør det der marked mere gennemskueligt. Ikke? Men altså, jeg vil bare sige på den måde, at leve af at være brugtbilhandler, nå, men altså, det er mere det der med, jamen, du kan sidde og sige, der er jo nogle røverbrancher i den her verden. Det er der. Altså, og nu kan vi jo så få alle efter os, ikke? Altså, noget af det der, der er jo dele af håndværk. Den tager du selv, Lav, den der. Ja, det tager jeg. Der er jo dele af håndværk, der er en del for eksempel af transportbranchen og sådan nogle ting, ikke? Og den slags ting. Hvor man kan sige, at det er jo nogle halvrøverbrancher, ikke? Hvor man kan blive snydt, så vandet driver. Mm. Og så vil man sidde og sige, at brugtbiler, er det et sted, man kan blive snydt, som vandet driver? Ja, det er det. Så er det nok, at så kommer der nogle teoretikere, der vil lave ved IT, lave en mega forretning. De har sikkert købt alt muligt el, prik, af de der, som ved, hvad bilerne er. Og så får de det og siger, Men det er selvfølgelig rigtigt. Vi ser det jo også på kæmpe store selskaber. Jeg kan huske Enron, da de gik konkurs, ikke? Massiv svindel på regnskaber og på alt muligt. Altså, man ser det jo også på de der stålplader, Lav gerne vil ned og banke på, for at konstatere, at der er et selskab en gang imellem. Ikke? Ja. Og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man som investor prøver at indarbejde en eller anden strategi for, når tingene virkelig går ind imod, at man også, Vi har masser af strategier, når det går opad, men vi har virkelig svært ved at tage konsekvensen, når det går nedad. Ja, det, men altså, man kunne måske også sige, altså jeg har det jo selv enormt svært, hvis jeg har været ude at sælge med et tab, og så kan se, at en aktie stiger. Altså det går faktisk mere ondt på mig. Hvis jeg kan se, at den bagefter begynder at stige, så vil jeg næsten hellere holde fast og sige, men tabet er jo ikke realiseret. Jeg ved godt, det er skørt, men altså det er også svært at kigge på. Men det viser jo det der helt mærkværdige med, at det gør mere ondt at tabe 10%, end det glæder en at vinde 10%. Mm. Og det gør, at vi bliver lidt handlingslammet, når det første indtræffer. Ja, det er Millionærklubben på en torsdag fra Jørgen Vester. Vi har besøg af Henrik Drugevær og Lav Svendsen i studiet, og du kan selvfølgelig stille spørgsmål ind til dem, hvis du har sådan nogen. Det foregår på sms'en 42 42 03 21. Husk at skrive Mio i starten af din besked, og så smider altså afsted på 42 42 03 21. Ja, der er sådan set kun sandsynlighed og scenarier at arbejde med, når vi forsøger at forudsige aktiemarkedets veje, præcis som alle de andre også gør. Det vil vi også gerne kunne. Inspireret af den britiske storbank Standard Chartered, der ligesom vores egen hjemlige Saxo Bank er ude at definere nogle af de her scenarier, som de kalder usandsynlige, men som dog alligevel er værd at holde øje med. Ja, så tænker jeg, at vi skal lige kigge på nogle af de ting, som Standard Chartered lige præcis ikke indregner, men som man heller ikke helt kan betragte som en nul risiko, og det har I lovet at hjælpe mig med. Henrik, måske skal vi lige starte lidt et andet sted, fordi at det, vi taler tit om her i vores program, at noget er indregnet i prisen. Jeg ved, at der er nogle af vores lyttere, som synes, det er sådan lidt mærkelig formulering. Hvad handler det om, når vi snakker om, at noget er indregnet eller ikke indregnet i prisen, og hvordan kan vi overhovedet vurdere det? Ja. For det første, så bliver det jo altid et kvalificeret gæt. Skal vi ikke kalde det på, om noget er indregnet eller ej? Og når du kan på nogen måde kvalificeret udtale dig om det, så er det fordi, man kan sætte sig ned og kigge på den almindelige kursdannelse, og så holde den op mod den aktuelle indtjening, og måske også den ventede indtjening på de næste kvartaler for selskaberne. Og hvis der så er en eller anden sammenhæng mellem de to ting, jamen så er det jo, man kan begynde at sige, at man enten har indregnet noget på forhånd, altså at kurserne er for høje relativt til indtjening, så der må ligge noget i forventningen fremadrettet. Men det kan selvfølgelig også være det modsatte, der er tilfældet, at kurserne ligger noget lavere end den indtjening, selskaberne leverer og forventes at levere, så man derfor har indregnet et eller andet risikoscenarie. Men man kan jo ikke, det er ikke sådan, at man kan gå ind og skille prisen ad og sige, nå, men så meget af det, der mangler, det hedrører krigen i Ukraine, og så meget af det, der er her, det hedrører muligheden for en naturkatastrofe på et eller andet tidspunkt. Så det er et kvalificeret gæt. Nogle gange kan det være mere kvalificeret end andre. Nogle gange er det mere oplagt, at hvis priserne ligger under for eksempel indtjeningen, og vi har en krig i Ukraine, så er det måske lettere at nå til den konklusion, at det er fordi, man har indregnet en eller anden form for risikopræmie til det der. Men der er jo altså også teoretikere derude, som påstår, at alt given viden er jo indregnet i en eller anden kurs, men det kan vi så altså ikke helt vide. Nej, det kan vi ikke vide med sikkerhed. Det er rigtigt, at kursen vil jo til enhver tid afspejle den vilje, der er til at købe og sælge på et hvert øjeblik, og det er de effektive markedskræfter. Det er bare sådan, at folk sidder med forskellige vidensniveau. Vi har ikke alle sammen den samme viden på samme tid. Og selvom vi havde den samme viden på samme tid, så er vi ikke lige dygtige alle sammen. Så nogen er bedre til at bruge den viden, de har til rådighed, end andre er, og sætte den i den kontekst, der er gældende på nuværende tidspunkt. Så det synes jeg er en sandhed med modifikationer. Og så er der jo også nogen, der er bedre til at forudse konsekvensen af den viden, som de sidder med. Så det er ikke et perfekt marked. Der er forskel i indsigt. Men Standard Chartered, de er altså ude og tale om ting, som man altså ikke sådan kan vurdere som en nulrisiko, men som også er meget usandsynlige. Så på en eller anden måde, så skal man jo regne dem ind, hvis man lytter til dem i hvert fald, i den måde, som man prissætter aktierne på. Noget af det, som de kigger på, det er et... De kalder det kollaps i oliepriserne, og det kollaps, det går altså ned til $40. Hvis olieprisen falder helt ned til $40, først og fremmest, er det et sandsynligt scenarie i din bog? Ja, det synes jeg faktisk ikke er helt altså, grebet ud af den blå luft. Mm. Hvis Fed virkelig, altså de vælter rundt som elefant i en glasbutik i øjeblikket, og hvis de med de meget, meget aggressive renteforhøjelser, de har lavet, fortsætter lidt for langt, så kan de sagtens ikke bare udløse en recession, men måske også en relativt dyb recession. Og så kan jeg sagtens se en betydelig reduktion i efterspørgselen efter olie, som OPEC kan have svært ved at modsvare i at begrænse udbuddet. Så kan vi sagtens se oliepriser på det halve af det, vi ser i dag. Men ligger den risiko så som en eller anden form for vurdering i prissætning af aktierne? Nu er det ikke, fordi jeg skal tage brøden af de andre, vi skal tale om, men helt generelt, så giver aktier jo, jeg tror i de sidste 220 år har vi sådan nogenlunde valide data, så giver de 8,2% i afkast før inflation, tror jeg, det er sådan noget, den dur, i gennemsnit om året. Og det er mere end de fleste andre aktiver. Og hvorfor er det det? Jamen det er jo, fordi vi hele tiden må indregne alle mulige sandsynligheder for alle mulige risici. Om det er olieprisen, det er krig, det er naturkatastrofer, det er politiske tosserier, det er fejlslagen pengepolitik, det er alt det er jo et spejl af det gennemsnit. Så jeg vil jo mene, at det er fint nok, at man sætter nogle ord på, at man har nogle outrageous muligheder for det kommende år, men det har vi altid. Så jeg ser det som lidt mere et PR-stunt end et bidrag til den almindelige analyse. Det er et skønt PR-stunt. Det er et godt oplæg til diskussion. Lars Svendsen, oliepris i 40? Nej, jeg ser det helt modsat. Ja. Jeg tror, at olien vil være med at ligge på et ret højt niveau, også fordi der vil komme gang i økonomien igen efter Ukraine og alt det der, når vi kommer ud af og inflationen. Må jeg ikke bare lige tilføje, det var ikke min forventning, at den skulle halveres. Når jeg nu så udlagde navnet, så jeg bare sige, det er bare ikke, altså det er ikke sådan en fri fantasi, det der. Det kan godt ske, men jeg er da enig i. Jeg tror ikke, det er det mest sandsynlige. Jeg ser faktisk den store risiko som det modsatte, nemlig at hvis man nu forestiller sig, at der sker det, at der rent faktisk bliver fred i Ukraine, og Ruslands indre orden bryder sammen. Og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem der skal bestemme det over de næste mange år, jamen så kan det være, at Rusland simpelthen ikke vil stoppe med at eksportere, og de producerer, det er verdens tredje største olieproducent med cirka 11, nogen siger næsten 12 millioner tønder i døgnet, og hvis nok de 6 kommer ud reelt på verdensmarkedet, resten går til venner og bekendte, og bruger de selv, de har et stort olieforbrug. Hvis de lige pludselig melder vup ud, nu er alt der slet ikke mere, så mangler der altså 6 millioner ud af 102 i verden. Så kan du se olieprisen gå amok opad. Det er sådan set det, der er min bekymring. Jeg siger ikke, at det sker, men jeg bare siger, at det kunne tænkes. Jeg tror, at olien vil blive hængende op på et pænt niveau. Så den der med 40, det tror jeg slet ikke. Og i øvrigt, hvis du kommer ned på 40, så får du masser af problemer i USA med deres sjæl. Det er jo det, der har reddet verden. Skifergas, ja, eller skiferolie. De sidste nærmest 10-15 år. Mm. Han er jo, USA er jo tæt på at være selvforsynende. Og det er jo skiferforekomst, både af gas og olie. Og hvis det bliver presset ned i pris, det er jo sådan nogle felter, der bliver tømt meget hurtigt. Så de borer og kommer op, og så dømt du ikke mere, så får du at lave et nyt hul. Så bliver der altså et problem. Men kunne man også forestille sig et scenarie, at den anden vej rundt, hvor hvis olien altså kommer ned i 40, så kan Rusland ikke længere fonde deres krig, så er de simpelthen nødt til at give op bare på den baggrund? Nej, fordi man skal huske, at Rusland, det er også det der fejl med alt det der, og jælden og 60 dollar, alt det pis der, at det er jo ren teori, at deres problem er, og det er jo også det, du kan se, kig ud, hvad der sker, det er jo teknologi, de mangler. Produktionskapacitet og teknologi til at lave noget, der kan ramme. Det er det, de mangler. De mangler ikke penge. Rusland er jo faktisk ret godt forsynet med. De er selvforsynet med alt. De har her i siden, som i går, så var der en, der begyndte at tale om fosfat. Det er faktisk også en af de ting, de har, og de er også kalige. Også kunstgødning, ikke? Men de har alt. Så derfor er den der med, at man tror, at de kan strangulere dem. Og når du har et oliemarked, der ikke er overforsynet, det er oliemarkedet ikke, så er det jo lidt åndssvagt at tro, at man kan tvinge en til at sælge til 60 dollar, hvis prisen er 80. Ikke? Mm. Og i øvrigt af kineser og indere og en masse andre Ungarn godt vil købe det. Ikke? Altså det der, de skriger til himlen, at de kan sidde og diskutere det, fordi der er en professor, der har fundet på det. Et andet scenarie, som Standard Chartered ikke decideret regner med, men som de mener, altså, man bør tage med som en del af den risikopræmie, som man skal have, når man investerer i aktier, det er, at fødevarepriserne kollapser. Henrik Drusebjerg, det er jo lang tid siden, vi har kunnet tage de ord i vores mund, for vi har stået her i ganske lang tid og haft inflation og talt om, at fødevarepriserne de bare er på vej op. Standard Chartered, de går så langt at sige, at det vil simpelthen skabe decideret frygt for deflation. Er også et ord, vi ikke har brugt i meget lang tid. Hvad siger du til den? Jeg synes, det er sjovt, at de siger frygt og deflation i samme sætning. Jeg tænker, en omgang deflation lige nu vil ikke være... Det vil ikke være så skidt. Så kommer vi også på højt niveau, ikke? Deflation er vel ikke noget, vi ønsker sådan? Jo, det ved jeg da ikke. En verden, hvor varerne bliver billigere, fordi vi bliver hurtigere og mere effektive til at producere dem. Går det så ikke i stå, fordi så venter vi med at købe de ting i dag? Det ved jeg godt. Det siger teorien, men det har de sidste 10 år vist ikke er tilfældet. Vi har faktisk haft et relativt højt forbrug, og det betyder bare, at vi skifter til nyt hurtigere. Så det kan der så være nogle andre problemer i. Men jeg vil sige en runde deflation, vil jeg ikke sådan på den måde begræde. Snart så vil du forklare den inflation. Ja. Men igen, dollar for det, og så lavere fødevarepriser, så er inflationen jo løst. Igen, du kan godt have alle mulige outrageous forventninger til det kommende år, og et kollaps i fødevarepriserne. Selvfølgelig kan det ske, men det kræver jo, at alle mulige andre ting også sker. Eksempelvis virker det som om, at det i hvert fald er nødvendigt, at der bliver fuldstændig fred, og al kornproduktion bliver normaliseret i et splitsekund af tid, og sådan er det vist ikke med høst, uden at jeg er landbrugsuddannet. Der er en vis forsinkelse i det. Så altså, igen, man kan aldrig afvise det helt, men jeg vil sige, det er en del af den almindelige risikodannelse på værdipapirer i det hele taget. Da du kom hen her til morgen, og jeg præsenterede dig for blandt andet de her ting, vi skulle tale om, så sagde de, hvad bygger de det på? Hvad bygger de det på, Standard Chartered? Ja. Jeg sagde, men det er ikke fordi, de sådan decideret bygger det på, at det er netop et realistisk scenarie, men altså, de er bare nødt til at sige de og tage det med i betragtningerne. Hvis jeg skal male det lidt ud i det, altså, sige, det er det samme som at sige, så er vi også nødt til at regne med, at der kan falde en meteor ned fra himlen og udslette en væsentlig del af jordens befolkning. Præcis. Og så bliver det sådan på et eller andet tidspunkt at sige, okay. skal det virkelig være fundamentet for den måde, du som dansk investor anlægger din portefølje for? Det, altså, ja, ja, hvis men du, så, man kan jo sige som investor, hvis nu ser bare, nu ser vi helt nøgen på det, så man skal sige, vil du bruge dine penge på at sidde og spille på det? Det er jo en billet, jeg tror på et eller andet. Altså, har du lyst til det? Nej, det har du ikke. Du er nødt til at satse på noget. Der er noget sandsynlighed for, at det dur, ikke? Jeg synes, at det er sjovt, når det kommer sådan outrageous predictions, at de så ikke kommer til at sige, hvad er sandsynligt for, at Putin allerede er død, eller at han dør, der bliver kub i Rusland? Det er da noget, du kan bruge til noget. Ja, det vil du sige i hvert fald, Lars Svendsen. Nå, men det er da noget, Nå, det viser, jeg, så lad mig tage jer over til noget, som måske er, altså, fylder lidt mere i jeres huder, fordi det handler om Fed og den måde, som de behandler renten på i disse tider. Standard Chartered er ude at sige, at vi må tage med i betragtning, at Fed kan komme til at skulle sænke renten med 200 basispunkter, og det er jo alligevel en chat, men de har jo så sandelig også sat renten op med en chat. Så det kan sagtens være, at vi ligesom ender med at komme ud i så dyb og så lang og så voldsom recession, at de simpelthen er nødt til at gøre noget aktivt på renten, Henrik. Hvad siger du så til den? Den er meget mere begejstret for, og især i det lys, som Lav lige sagde her, kom nu med noget, vi kan bruge til et eller andet. Jeg tror, lige i begyndelsen af udsendelsen, der sagde Lav, at det er sådan en underlig flad fornemmelse at kigge på aktiemarkedet i øjeblikket. Der sker ikke så meget. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Der sker ikke så meget. Undtagen lige de dage, hvor der kommer inflationstal for USA, eller hvor den amerikanske centralbank ytrer, eller medlemmer fra den amerikanske centralbank ytrer et eller andet, undskyld, om forventningerne til renten her. Så det der, det kan vi bruge til noget. Og er det en risiko, man skal tage med igen, så synes jeg, det er sjovt at se det som en risiko. Fordi det er jo noget af det, investorerne, om ikke går og håber på et fald på 200 basispunkter det kommende år, så tror jeg, de håber på for meget. Men når den amerikanske centralbank har strammet renten så aggressivt og så voldsomt, vi skal jo tilbage til Paul Volcker i starten af 80'erne for at finde et tilsvarende skift i pengepolitikken, som vi har oplevet her, så tror jeg sagde indledningsvis, at Fed vælter rundt som en elefant i en glasbutik i øjeblikket. De plejer at være ros for at kunne føre en transparent, åben politik, der gør det muligt for virksomheder, investorer og ligesom forventningsdanne den rente, vi arbejder med. Og det har vi gud været oppe ad bakke i 2022. Så det der, er det en mulighed? Er det et scenarie? Ja, det mener jeg i den grad, det er. Mm. Jeg tror, der er en stor risiko for, at Fed har strammet alt for hurtigt og alt for meget. Når man hæver renten som centralbank, så går der op mod 18 måneder, før man kan aflæse den fulde reelle økonomiske effekt af det, man har gjort. Det vil sige, med så store rentestigninger og så hurtige rentestigninger, som vi har set her, så er der rigtig, rigtig meget reel økonomisk effekt af det, vi slet ikke har set fuldt, kan man sige, indfaset endnu. Og derfor er der rigtig mange markedsdeltagere, der undrer sig meget over, at Powell ikke har lagt mere op til i det mindste en pause i rentestigningen. Nu kan det være, at hans seneste tale var noget mere blød i retorikken, end han har været længe. Og han lægger op til at skrue ned for størrelsen af rentestigninger. Jeg er meget spændt på, hvad de kommer og siger her om en uges tid. Fordi de nøgletal, vi får fra USA nu, de peger lidt i forskellige retninger. Men jeg synes, uanset hvor positivt du gerne vil tolke, selv på de positive tal, der kommer, så er der masser af underliggende komponenter i de tal, der begynder at vise, at USA er klart i en opbremsning. Men Henrik, synes du ikke, at Powell har været rimelig god til at være åben omkring, hvad han har tænkt sig at gøre? Altså, han har tænkt sig at holde fast, han har tænkt sig at sætte renten op, og han har tænkt sig at sætte den op, er næsten sagt med 75 basispunkter, uden helt at sige det. Ja. Og jeg ved godt, der var en gang, hvor han sagde, at vi slet ikke begyndte at tænke på at sætte renten op, og at der var også en periode, hvor vi talte om transitory inflation og alt det her. Men altså, de seneste mange måneder har han så ikke været rimelig klar i spyttet? I de seneste mange måneder. Hvis vi nu lige tager bare sådan, uden at vi skal det hele igennem. Ikke? Så vi starter i januar med, at 0,75 kunne aldrig nogensinde være på bordet. Og efter de har hævet i marts, så tror jeg, det er kort tid efter det møde, så er 0,75 en mulighed, der skal overvejes. Og så kommer 0,75 i en by efterfølgende. Så kommer der et relativt blødt inflationstal i slutningen af juni måned, som bliver opfuldt af en tale fra Fed, hvor de siger, vi tager det lidt mere roligt nu, vi bliver data-dependent, det vil sige, vi kigger ud af vinduet og kigger på de data, der kommer, og så justerer vi derefter. Det giver en, hvis I kan huske det, hvis I ikke var på sommerferie, så gav det jo en juli måned på aktiemarkedet, som formentlig træder, eller det er en af de 10 bedste de sidste 50 år, ikke? Og så opdager han lige pludselig det, da han kommer tilbage fra sommerferie, hvis han har haft sommerferie der, og så på hans møde i Jackson Hole i august, så skruer han bissen helt vildt på igen. Så det er på en måned, skifter han sin retorik ret dramatisk for investorer og for virksomheder, der skal forsøge at planlægge det her. Og så i løbet af efteråret her, hvor nøgletallene stille og roligt begynder at bøje af for USA, så holder han altså virkelig fast i den hårde retorik indtil i sidste uge, hvor det så for første gang blev lidt blødere. Så nej, jeg synes det her, det er fedt i kæmpe krise. Jeg har aldrig, i de 25 år, jeg har lavet det her, har jeg aldrig set centralbanken altså vælte så meget rundt og være så inkonsekvent i sin linje. Og Henrik, nu startede vi udsendelsen med at tale energipriser, og vi taler om alle mulige andre ting, som påvirker markedet. Da du kom ind i dag, så sagde du, der er kun én ting, der påvirker aktierne lige for tiden. Og hvad er det? Ja, det er fedt. Og det er også derfor, som Lars siger, der er så stille de dage, hvor de ikke siger noget, eller hvor der kommer tal, der peger på, hvad de skal sige. Fordi det er, markedet er fuldstændig bundet til, hvornår stopper den amerikanske centralbank. Og så kan vi sige, hvad med den europæiske, og hvad med nogle af de andre? Jamen, det er ikke så vigtigt, fordi de er så langt efter i deres måde at handle på. De kommer, tror jeg ikke, slet ikke i nærheden af den rente, vi har i USA. De når slet ikke så langt, fordi tallene bliver så dårlige for Europa, så de bliver simpelthen nødt til at bevæge sig den anden vej. Det er godt, du har næsten svaret på spørgsmålet, fordi det, jeg vil spørge om, det var, der er jo nogen, der siger, det er ikke mig, der opfundet, men jeg kan godt købe ideen, at der er faktisk kun én i Vesten centralbank, der fører pengepolitik. Det er fedt. Fordi alle de andre, de ligesom på en eller anden måde bliver trukket med. Og så er USA også lidt foran konjunkturcyklisk og sådan noget. Den måde har de jo en fordel, men det er kun fedt. Alt andet, det er sådan set lige meget. ECB halter meget, meget bagefter nu, ikke? Alt for langt bagefter. ECB har også... Har du også den mening, eller hvad? Ja, det har jeg. Og ECB har også en anden opgave, og man har nok ikke fuldstændig fundet ud af endnu, hvordan man skal løse den opgave. For det store problem for ECB, det er jo, at du har et nord, som kunne tåle en væsentlig strammere pengepolitik, og så har du et syd, der faktisk godt kunne trænge ting, der var det mere lempelig end den, vi har lige nu. Og det betyder, at vi er meget mere træge til at reagere. Det viser det sidste år jo også, at vi skulle have været hurtigere. Og det har vi ikke været, og derfor ligger vi på en rente, der er omkring det halve af den amerikanske. Ikke? Og de har sagt, at de arbejder på en løsning til at håndtere det her, men vi har ikke sådan for alvor fået præsenteret noget andet, end man har fået lavet en hjælpefond på foreløbig 750 milliarder euro, som gør, at vi ikke er gået fuldstændig i panik over især Italien, men til dels også Grækenland og Spanien. Ikke? Så ja, jeg er enig i lav. Rentemødet i den amerikanske centralbank i næste uge, der forventer vi altså 50 basispunkter, at de sætter renten op med det, men det hele kommer til at hænge op på, hvad de siger. Henrik, kunne du forestille dig, at de kom ud og sagde det, at nu pauser vi lidt. I går der var Bank of Canada ude og sige, at de satte også renten op med 50 basispunkter, men at de godt kunne se en lille pause i det her renteforholdsscenarie. Jeg vil næsten sige, det vil jeg håbe, at de kunne finde på at sige, fordi jeg har svært ved at se, hvordan du seriøst kan blive ved med at hæve renten så aggressivt, som de har gjort, og argumentere samtidig for, at du er i stand til at orkestrere en blød landing i amerikansk økonomi. Det hænger simpelthen ikke sammen for mig. Så enten er det spil for galleriet, og de har besluttet sig for, at de er villige til at udløse en recession, eller også så er Fed i gang med at begå altså en gigantisk politikfejl i forsøget på at kompensere for den første store politikfejl, de begik ved at være alt for lang tid om at hæve renten i første omgang. Så det er... ja, jeg er meget spændt på det møde. Skal vi ikke bare sige det sådan? Og så vil jeg jo lige tilføje, at vi har levet jo en verden, der jeg har påpeget for længe siden, hvor de to vigtigste centralbankchefer er jurister, både i USA og i EU. Og det er jo på enhver måde ubetryggende. Hvorfor? Jamen, de har jo ikke forstand på sådan noget. De sidder heldigvis ikke alene, Lav. Nej, det kan man godt. Det sagde man jo også om unge Bus, at man må håbe, han er en god rådgiver, men han var ikke for klog. Men hvad hedder det? Okay. Den står for egen regning. Vi hopper til den sidste udmelding fra Standard Chartered, som altså, jeg ved sådan set godt, hvad Lav vil sige til den, så jeg sætter den til Henrik Dulberg, fordi de siger nemlig, at en risiko, som vi ikke helt har regnet ind i markedet, det er altså, at tech-boblen for alvor springer. Og det er jo altså Nasdaq, som de kigger på, de aktier, der ligger over i det indeks, som jo altså er faldet ganske meget og ikke kommet helt så meget tilbage, som S&P 500 og Dow Jones er, men som der heller ikke ser ud til sådan helt, at bunden er gået ud af lige præcis det indeks. Kan man forestille sig, Henrik Drusjebjerg, at det kommer til at ske? Ja, jeg ved godt, man kan forestille sig alting, men lad os tale om nogle sandsynligheder. Altså, kan der være selskaber, der kollapser? Ja, det kan der. Mm-hmm. Teknologi som branche? Nej. Jeg ser teknologi... Altså, efterhånden er det jo svært at definere et teknologiselskab, fordi flere og flere virksomheder bliver ekstremt afhængige af den teknologi, de i stadig stigende omfang baserer deres produktion på, deres håndtering af kunder, data, afhængig af, hvad man nu laver. Så jeg ser mere, at det bliver svært at arbejde med teknologiindeks på sigt, fordi alle virksomheder vil i væsentlig udstrækning være baseret i virkelig væsentlig grad på teknik eller teknologi af alle mulige forskellige grader. Når det så er sagt, er der selskaber, der forsvinder, bliver overhalet, kommer nye tiltag, indtjeningsmodeller, der har været alt for høje forventninger til? Ja, formentlig. Og så når du kigger på mig sådan der, så er det jo garanteret, fordi du har været fat i de der fangaktier, der... Hvordan kigger jeg på dig? Der fylder jo utrolig meget af teknologiindekset. Og men det er jo som det er i alle sammenhæng, så er der virksomheder, der har deres storhedstid, og så har de den på et eller andet tidspunkt ikke længere. Mm-hmm. Og er der nogle af dem, man kunne forestille sig indtage en væsentlig mindre rolle, rent indtjeningsmæssigt, end de har gjort hidtil? Det kunne man sagtens forestille sig. Og Standard Chartered, de går faktisk lignende ud og siger Nasdaq i 6.000, hvis det her sker. Der er alligevel også et stykke vej dernede. Vi ligger vel omkring de 10 nu. Ja. 11.000 i ud, siger jeg. Igen, så har jeg det der med at sige, og det ved jeg godt, det har de så ikke forkælet os med, lidt årsagssammenhæng, altså lidt forklaring på, hvad er det, der... Fordi igen, jeg kan ikke se teknologi som fænomen, der pludselig ikke bliver noget værd. Altså det kan jeg simpelthen ikke under et. Men selvfølgelig kan der være virksomheder, som bliver uinteressante. Yes, jeg er også gammel efterhånden, jeg ikke forstår. Lav, Nasdaq i 6.000, det er alligevel også mere negativt, end du har været på Nasdaq. Ja, jeg har sagt, at jeg tror, det går ned og bliver det el. Altså, det går ned, og så ligger det altså på 10.000. Det kommer til at ligge i 3-4-5 år. Mm. Men uden plus minus 10%, og worst case er den falder ned i 8. Men... hvis der kommer sådan et mini-krak, men altså, det jeg forestiller mig, at det simpelthen, det, gassen går bare ud af det, og så skal det tilbage, og så forestiller jeg mig jo, at resten af verden begynder at udvikle sig positivt. Så på den måde bliver der en indsnævring af den relative værdi, ikke, kunne man kalde det for. Men det jeg forestiller mig, men jeg tror bare, at det er, altså, den epoke er, altså, febertiden for teknologi og IT, teknologi og sociale medier, det der er overstået. Også fordi vi har jo også, kan jo ikke komme udenom, at nu har vi haft noget her i Europa med det Meta. Altså, at vi er jo ikke så godt kørende i EU med sådan noget. Men altså, at myndighederne begynder jo at vågne op og sige, at vi vil ikke finde os i, at de æder vores data, og det ender i Kina eller på Bahamaøerne, og bliver solgt til for højeste pris til en eller anden, som kan bruges til noget. Ikke? Altså, man siger, de er jo ligesom ved at vågne lidt op. Men Svendsen, så kommer jo... der vel bare noget andet i stedet for? Ja, det, og det er derfor, jeg siger, jeg tror, jeg vil nuancere det mere, for jeg kan godt være lav og vred på. Ikke? Det er jo mere de der lidt, det er værdierne, lidt fluffy værdier på noget, der handler om social kontakt og måske nogle reklameindtægter og nogle ting. Altså, jeg tror bare ikke, man skal tage teknologi under et og sige, det bliver ikke. Fordi hvis vi ser på hele den grønne omstilling, der bliver teknologi fuldstændig sindssygt afgørende for, om det her overhovedet kan komme til at lykkes på noget tidspunkt. Adgang til rent vand, alt muligt. Der bliver så mange steder, hvor teknologi bliver den afgørende faktor. Ja. Noget af det, som vi ikke har set i positiv forstand endnu, for alvor vinde ind oven på corona for eksempel, det tror jeg er den kæmpe store produktivitetsgevinst, der kommer ud af rigtig mange virksomheder, fordi man har oplevet 2 år, hvor man har haft medarbejderne sendt hjem, man har fundet ud af, at man kan arbejde på andre måder, man kan arbejde smartere og mere effektivt. Nu har vi fået forløbig snart 1 år, med et helt anderledes for mange virksomheder fokus på, hvordan bruger vi vores energi? Hvilken energi vil vi gerne være afhængige af, og hvilken grad af energi har vi brug for? Når man kommer på den anden side, der skal jo tit kriser til at udløse smart tænkning og ny adfærd. Og når vi kommer på den anden side af den her krise, så er jeg også helt overbevist om, at vi kommer til at stå med virksomheder, der har gjort en masse ting for at være meget mere effektive på det her område. Og ikke bruge energi som sådan en uendelig ressource, der var fuldstændig ligegyldig, fordi det næsten ikke kostede noget. Så jeg ser mere teknologi vinde frem under et, og jeg vil ikke afskrive indekset, jeg vil afskrive selskaber i indekset. Et eksempel, som jeg tror faktisk, han har ramt rigtigt, det er arme her, Lars Christensen, tror jeg, ikke det, han hedder overfor Skovgård, hedder han. Over for Danske Bank. Ja. Han er jo virkelig helt vild med sådan nogle aktier, men han sidder jo og taler om det der, hvad kan man sige, overlapsfeltet mellem medicin eller lægebehandling, og så teknologi, hvor man jo... Midtech, eller sådan noget. Og det der, det er altså noget, der dur, fordi hvis du kan det, så kan du jo reducere altså mere selvbetjening og reducere spildtid og alt det der, og så løse nogle af de her problemer, du har med at få det der til at køre på en god måde. Mm. Altså det der kryds der, det kan jeg... sagtens se. Det må der kan være du se det også, Henrik? Ja, men det er jo, altså, hele healthcare er jo endnu et af vores egne temaer. Endnu et eksempel på, hvor teknologien sniger sig mere og mere ind og bliver mere og mere afgørende. Så det kan jeg i allerhøjeste grad se. Og derfor igen, det der med at slå teknologi ihjel under et, det tror jeg, man skal passe på med for de næste 10 år. Man skal være opmærksom på, hvad det er for typer selskaber, man har. Nå, lad os lukke debatten om Standard Charters vanvittige udmeldinger, og tak fordi I legede med på den leg, der handlede altså bare lige om at forholde sig til, om man skal regne det med ind, når man værdiansætter aktien derude. Der er kommet nogle spørgsmål, blandt andet fra Peter Møller på Amager. Han skriver, jeg har hørt, at guld falder, når man går ind i en recession. Er det korrekt? Og i så fald, hvorfor? Henrik? Det kan du finde eksempler på. Og så kan du finde eksempler på det modsatte. Jeg er en af dem, der har det meget svært med guld. Jeg har faktisk lagt mig meget op af Warren Buffett, der siger, at han begriber ikke, hvorfor at fordi man graver noget op af jorden og pusser det pænt, at det så skal blive ved med at stige i værdi. Guld har vist sig som en god diversifier, altså hvad der sådan en risikospreder i din portefølje. I nogle tilfælde, især under energikrisen i 70'erne. Men vi har også set en stor inflationsbølge her, hvor det ikke rigtig har virket. Så nogen der siger, det har virket meget godt for mig. Ja, men det er dollaren, det er ikke guldet, der har virket for dig, fordi guld afregnes i dollar. Så altså, jeg har det helt generelt med det der, hvis man skal have det, skal det være, fordi man synes, det er pænt. Jeg ser det ikke som en væsentlig del af din aktive portefølje. Gør du, Lars Svendsen? Nej, og jeg har heller ikke guld med at sige, at jeg ser guld som den ultimative safe haven, at hvis hele verden går agurk på en eller anden måde, og også høj inflation og sådan noget, at så er guldet jo en af de varer, man kan kaste sig over, fordi det er også en meget lille. Jeg har prøvet at få nogen til at svare på, hvor lille de i virkeligheden er, hvis man vægter ligesom de totale portfølje op. Det er jo en brøl, altså meget, meget lavt. Og der er det jo, hvis ligesom det hele går agurk, så kan man jo forestille sig, at det var det sted, vi så alle sammen. Men det er jo igen psykologi. Det er jo ikke, fordi man har en stor fornøjelse af at have sådan noget guld. Mm. Men, og jeg vil jo også selv købe en guldaktie eller en guldfond, eller hvad man kan gøre sådan noget. Men og jeg er ikke klog på det, men altså, det er den der, jeg ser, det er der, jeg mener, den er. Så derfor, recession er jo ikke et sted, hvor man kaster sig ind. Det er, hvis du sidder og siger, at der er for mange penge, og vi aner ikke, om vi skal gå til højre eller venstre, hvis vi gør et eller andet. Der kommer en ny krig efter Ukraine, det er, at han vil besætte Rumænien, ikke? Mm. Altså, så vil jeg sige, hvis det er det, så vil jeg sige, hvor guld. Ikke rigtig nogen flavor for guld her, kan jeg godt høre i studiet, så lader vi den ligge og lav. Der ligger masser af spørgsmål til dig, men nu er det jo altså spørgsmålsdag i morgen, blandt andet om nedturen på tank, så det kan du forberede godt svar på til i morgen. Henrik Druseberg, vi har lige et minuts tid tilbage, og vi kigger snart ind i et nyt investeringsår. Det kan godt være, at du også er den boldgade, der siger, at det er sådan set lige meget, om der står 22 eller 23 i kalenderen, men hvad kan vi se frem imod i 2023, tror du? Vi kan se frem imod en recession i Europa og en recession, mild recession i USA og et Kina, der stille og roligt øger sin vækst, så vi, når man summer alt det her med Kinas størrelse, så undgår vi med nød og næppe en global recession, men vi vil have områder, der er i recession. Så er det sådan med aktiemarkedet, at de forsøger at være 9-12 måneder foran det, der sker ude foran vinduet. Så det aktiemarkedet vil bruge starten især af 2023 på, det er at spekulere på, hvornår centralbankerne skal til at rulle den anden vej. Bliver det allerede i 2023, at de skal til at sætte renterne ned, eller skal vi over i 2024, før vi kan se det? Og når vi kan se det, så vil vi få et aktiemarked, der stiger. Men vi er der ikke endnu, og derfor har vi en moderat undervægt på aktier. Og lige der sætter vi et punktum. Vi har ikke mere tid. Tak til Henrik Druseberg og Lars Svendsen, fordi I var med i dag. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kroner. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.